Oznakowania w standardzie. I to wszystko tylko do końca października. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.13 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Pakt migracyjny może zostać usunięty z agendy Komisji Europejskiej jeszcze w tym tygodniu. Izraelska społeczność w Polsce przed ambasadą Izraela uczciła uwolnienie zakładników. Świat osiągnął pierwszy klimatyczny punkt krytyczny, ostrzega Międzynarodowy Zespół Naukowców z kilkudziesięciu krajów. Pakt migracyjny ma spaść z programu Komisji Europejskiej. W tym tygodniu ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka. Trwa spotkanie szefów gabinetów unijnych komisarzy, na którym ustalany jest porządek posiedzenia komisji i po nim wszystko będzie wiadomo. Już teraz nieoficjalnie można usłyszeć w Komisji Europejskiej, że sprawa zostanie odłożona o tydzień lub dwa. Chodzi o przepisy wykonawcze do paktu zatwierdzonego wiosną ubiegłego roku. Kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym elementem jest zapisana zasada dotycząca obowiązkowej solidarności, przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można natomiast zastąpić opłatą finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Reguła zacznie obowiązywać w przyszłym roku. W pakcie są zapisy, że kraje pod presją migracyjną będą mogły być wyłączone z programu relokacji, ale tylko tymczasowo. Na początek, co oczywiste, Polska ma być z tych zapisów wyłączona, bo przyjęła uchodźców z Ukrainy. Natomiast Komisja Europejska ma co roku sprawdzać sytuację w państwach członkowskich. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Zabijanie i niszczenie skończyło się. Zakładnicy i więźniowie zostali uwolnieni. Mówi o wdrażanym w życie porozumieniu Izraela z Hamasem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wicepremier docenia działania amerykańskiej administracji na rzecz rozejmu. Trzeba przyznać, że i treść, i styl negocjacyjny prezydenta Trumpa odniosły sukces. To jest oczywiście pierwsza faza zaufania do siebie po obu stronach tego odwiecznego sporu nie ma, ale Stany Zjednoczone użyły swojej potęgi, swojego autorytetu do zaangażowania się w służbie pokoju. Hamas przekazał rano 20 izraelskich zakładników porwanych podczas ataku dwa lata temu. Izrael uwolnił 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie oraz 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Psalmy wdzięczności za uwolnienie ostatnich żyjących zakładników zabrzmiały przed ambasadą Izraela w Warszawie. Bardzo ważny dzień dla całego narodu Izraela, że nasi bracia i siostry, którzy byli zakładnikami morderców i terrorystów, w końcu są na wolności. Ja nie mówię o wszystkich innych rzeczy, tylko te 20 osób wrócili żyjący do domu, do dzieci, do rodziców. A nadal nie wiadomo, kiedy do Izraela wrócą ciała wszystkich 28 zakładników, którzy nie żyją. Jak podaje izraelska armia, Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi ciała dwóch Izraelczyków. Spodziewane jest przekazanie szczątków dwóch kolejnych jeńców. 13 obywateli Somalii nielegalnie dostało się do Polski z Litwy. Zostali zatrzymani w pobliżu granicy w gminie Rutka Tartak. Cudzoziemcy nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających do pobytu, mówi Ewelina Lewkowicz z Podlaskiej Straży Granicznej. Cudzoziemcy zostali dowiezieni do granicy polsko-litewskiej przez kuriera. Następnie migranci przekroczyli nielegalnie granicę pieszo, a kurier miał ich odebrać w ustalonym miejscu po polskiej stronie. Bezpośrednio po przekroczeniu granicy zostali jednak ujęci przez polski patrol. Obywatele Somalii tego samego dnia w ramach readmisji uproszczonej zostali przekazani stronie litewskiej. Na tych zasadach od początku kontroli tymczasowych Litwie przekazano 150 osób, które nielegalnie dostały się do Polski. Masowe obumieranie raf koralowych już się rozpoczęło, a globalne ocieplenie zbliża ludzkość do kolejnych katastrofalnych punktów krytycznych. Tak podkreśla Międzynarodowy Zespół Ekspertów. Naukowcy z 23 krajów w najnowszym raporcie piszą, że obecne systemy polityczne i prawne nie są niestety przygotowane na gwałtowne i nieodwracalne zmiany klimatyczne. Autorzy raportu ostrzegają przed katastrofą, ale zaznaczają, że widać pozytywne tendencje. To rozwój zielonych technologii, takich jak fotowoltaika, energia wiatrowa czy pojazdy elektryczne. Jak podkreślają, mogą one zapoczątkować samonapędzające się zmiany sprzyjające klimatowi. Klimat. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z elektrowni wiatrowych. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Jakość powietrza w Piotrkowie Trybunalskim jest zła, a na północnym wschodzie kraju miejscami umiarkowana. Poza tym jest dobra albo bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05 to jest Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Poniedziałek nie jest z reguły dniem bogactwa wydarzeń sportowych. Wracamy zatem do kolejnego nieudanego startu Magdy Linet. 3-6 i 2-6 przegrała ze Szwajcarką Belindą Bencic w pierwszej rundzie turnieju WTA w Ningbo we wschodnich Chinach. Nasza tenisistka nie potrafi wygrać spotkania o stawkę od 2 miesięcy. Oczywiście w związku z tym sukcesywnie osuwa się w światowym rankingu. W najnowszym notowaniu spadła aż o 16 pozycji i jest obecnie 56. Na miejscu wiceliderki utrzymała się Iga Świątek. Wiadomo już, że w tym roku nie będzie w stanie wyprzedzić Białorusinki Aryny Sabalenki. Trzecia jest Amerykanka Coco Gauff. U panów prowadzenia nie stracił też Carlos Alcaraz. Zjawiskowy Hiszpan nieznacznie wyprzedza Włocha Janika Sinera i bardzo wyraźnie Niemca Saszę Zwieriewa. A jak się gra Naomi Osace w Osace? Żartując, w swoim mieście musi czuć się dobrze. Wygrała w pierwszej rundzie imprezy WTA rozgrywanej w byłej stolicy Japonii z nastoletnią rodaczką Wakaną Sanobe 6-0 i 6-4. A ze spraw piłkarskich mały oddech ulgi Ewy Pajor. Wczoraj ze łzami w oczach opuściła przed czasem ligowe spotkanie Barcelony z Atletico Madryt z powodu kontuzji kolana. Dziś po dokładnej diagnostyce okazało się, że uraz nie jest poważny i że będzie pauzować od 4 do 6 tygodni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie ma być duże i całkowite. Pojawią się pojedyncze przejaśnienia w centrum, na północy Polski i na wschodzie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia ma wynieść od 7 do 12 stopni, przeważnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. W programie trzecim jeszcze przed 19:00 historia konfliktu, w którym jeden sąsiad drugiemu zakręcił przyłącze i zablokował możliwość zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb. Odpływ ścieków odcięty jest już kilkanaście dni. Mniej posiłków jemy już po południu. Nie pijemy prawie nic, bo co robić? Biorę małżonkę, odjeżdżamy gdzieś, żeby załatwić podstawowe potrzeby fizjologiczne w nocy. Państwo komentują za to pomysły na całkowity zakaz reklam piwa i sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Był zakaz sprzedaży alkoholu do godziny 13:00 i to się wszystko sprawdziło, jak sprawdziło. Ja myślę, że to jest kwestia chyba wychowania, edukacji bardziej niż zakazów. W najbliższym czasie w audycji popołudniowej także konkurs chopinowski i historia 10-letniej dziennikarki sejmowej, wokół której narasta medialne zamieszanie. 12 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 10-12-letnia dziewczynka w polskim Sejmie przeprowadzała z politykami wywiady. Miała nawet swoją akredytację. Sporo zamieszania narobiły w sieci zapisy tych rozmów, filmy publikowane przez jej rodziców. Podniosła się w pewnym momencie też w internecie krytyka, że być może rodzice zbyt dużą presję wywierali na swoje dziecko w związku z jej dziennikarską pasją. Ta sprawa ma swoją kolejną odsłonę. Znów o sprawie zrobiło się głośno. Napisała o tym w Gazecie Wyborczej Dorota Karaś, z którą się już teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W związku z tą sprawą napisała Pani o pozwie wobec 50 osób. Pozwie o zniesławienie wspomnianej dziewczynki właśnie. I to wszystko związane jest z jej szkolnym otoczeniem. Co tam się właściwie wydarzyło? To jest sprawa, która jest związana ze szkolnym otoczeniem, ale łączy się również z działalnością Sary jako dziennikarki, jako osoby przeprowadzającej wywiady z politykami, no bo nie da się ukryć, że ta jej działalność ma duży wpływ na życie szkolne. W tej chwili sytuacja w szkole jest, powiedziałabym, kryzysowa. Mnie zainteresował taki aspekt tej sprawy, o którym się dowiedziałam od prawnika rodziny, i aspekt ten właśnie dotyczy tego, że rodzice Sary Małeckiej-Trzaskoś, autorki profilu Perspektywa Sari, czy też występującej w tym profilu, oskarżyli 50 osób ze środowiska szkolnego, czyli de facto z jednej szkoły, o zniesławienie. Pomyślałam sobie, że tam w tej szkole jakiś ogromny konflikt musi się tlić. I rzeczywiście to jest sprawa bardzo wieloaspektowa i pewnie jej nie nakreślę w tej chwili, jakby z jakich powodów ten konflikt w szkole się pojawił, ale sytuacja jest do tego stopnia zaogniona, że dyrekcja szkoły złożyła wniosek o odebranie, ograniczenie praw rodzicielskich rodzicom Sary. Także można sobie wyobrażać, jak to wpływa na pracę nauczycieli. Zresztą z nauczycielami rozmawiałam. Oni czują się bardzo pod presją, czują się bardzo tą sprawą, uważają, że to jest bardzo trudna sprawa i uważają też, że wpływa na całe środowisko szkolne. A ma to oczywiście związek z prowadzeniem przez Sarę tych rozmów z politykami i udzielaniem się w mediach społecznościowych. Co czynią jej rodzice, ale ona jakby jest twarzą tych materiałów. Sprawa jest bardzo złożona, tak jak to pani ujęła, więc słuchaczy można odesłać do lektury pani artykułu w Gazecie Wyborczej, żeby poznać te wszystkie aspekty. Ale ja zastanawiam się nad jeszcze jedną kwestią, ponieważ napisanie takiego tekstu, podejmowanie takiego tematu, to jest sprawa, myślę sobie, niełatwa. No bo z jednej strony mamy ten społecznie ważny temat, który dobrze zauważyć, pochylić się nad nim. Z drugiej jest w tym wszystkim dziewczynka, której ludzie zapoznający się z jej sytuacją, prostym komentarzem w sieci, krytyką w social mediach, mogą po prostu zaszkodzić. Jak sobie pani radzi z tym aspektem pisania o tej sprawie? Bo to jest, wydaje mi się, kluczowe. I to była najtrudniejsza część mojej pracy. To znaczy zastanawiałam się nad tym, na ile, czy powinniśmy w ogóle wracać do sprawy Sary, na ile ta sprawa konfliktu szkolnego, którego częścią jest jakby walka rodziców Sary o to, żeby ich córka mogła wypowiadać swoje zdanie, mogła funkcjonować w szkole na takich prawach, jakie oni uważają za właściwe, a niekoniecznie nauczyciele. Na ile ta sprawa ma tak zwany ważny interes społeczny, że będziemy przypominać działalność Sary, będziemy publikowali jej nazwisko, bo ono widnieje na wszystkich kanałach społecznościowych, na których ona prowadzi swoje rozmowy. I w zasadzie do czego to doprowadzi? Czy to nie doprowadzi do tego, że jej sytuacja się pogorszy? Ale myślę, że tutaj mleko niestety już się rozlało i mleko rozlało się w tym momencie, kiedy rodzice zdecydowali, że no, Sara będzie influencerką, tak to można najprościej ująć. W wieku 10 lat wysłali ją na korytarze sejmowe, gdzie rozmawiała z ważniejszymi politykami w kraju, a przypomnę, że jej ostatni wywiad, który przeprowadziła będąc uczennicą 5 klasy, 12-latką, już nie odbył się w Sejmie, bo ona na razie do Sejmu nie ma wstępu, ale odbył się w z Grzegorzem Braunem, czyli politykiem bardzo kontrowersyjnym. Ten wywiad ma wiele komentarzy. Te komentarze nie zawsze są przychylne wobec Sary. Także no, stwierdziłam, że ta historia jest na tyle ważna, żeby ją opowiedzieć, bo ona dotyczy pewnej dyskusji. Dotyczy dyskusji na ten temat, na temat tego, na ile rodzice mogą wykorzystywać swoje dzieci do działalności w sieci. I komu ma to służyć tak naprawdę, rodzicom czy dzieciom? Dziękuję pięknie za opis tej całej sytuacji. Dorota Karaś, autorka artykułu o Sarze, artykułu, który mogą Państwo znaleźć w Gazecie Wyborczej. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I ze swojej strony, z takim małym apelem do Państwa, jeżeli będą Państwo do tej sprawy się odnosili w internecie, w sieci, to zawsze warto mieć z tyłu głowy, że po drugiej stronie jest człowiek, konkretnie w tym momencie 12-letnia dziewczynka, jej rodzice także. Mleko się rozlało, ale nie musimy dolewać do tego kolejnych plam. Everybody's Song, Roberta Planta w Trójce. 21 minut po godzinie 18, a w studiu pojawił się Jacek Hawryluk. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rzeczywiście, za oknem już ciemno, to prawda. Więcej chmur się pojawiło na niebie i od razu trochę bardziej ściemniało. Ale my nie o pogodzie mieliśmy rozmawiać, tylko o konkursie chopinowskim. Wprawdzie dzisiaj dzień ciszy na tym konkursie, ale to dlatego, że skończył nam się drugi etap. I czytałem, że się zrobiło burzliwie wokół tego drugiego etapu. To jest pozorna cisza tak naprawdę. To znaczy nie grają dzisiaj, ale tak naprawdę wszyscy Ale wszyscy rozmawiają. Dyskutują. Tak. Wczoraj zakończył się drugi etap 19 konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Przypominam, grało w nim 40 pianistów, w tym 4 Polaków. Wczoraj wieczorem po 23 w foyer Filharmonii Narodowej dyrektor konkursu Artur Szklener i przewodniczący jury Gary Colson przekazali kolejny werdykt jurorów. W trzecim etapie wystąpi już tylko 20, w tym 3 Polaków. I to jest bardzo dobra informacja. Na pewno myślałem, że naszych będzie nieco mniej. A tutaj bardzo proszę, Piotr Aleksewicz, Piotr Pawlak, Jehuda Prokopowicz. To jest nasza ekipa w trzecim etapie. No i może zerknijmy na statystykę, na te 20 nazwisk. 6 Chińczyków. Mhm. 3 Japończyków, ty dobrze liczysz, 2 Koreańczyków, Malezyjczyk, 2 Amerykanów, 2 Kanadyjczyków, wszyscy azjatyckiego pochodzenia, Gruzin i 3 Polaków. Zatem można powiedzieć, że tak naprawdę tradycji pianistycznej Starego Kontynentu bronią wyłącznie nasi. Nie jest to oczywiście do końca sprawiedliwe, bowiem pianiści z Azji studiują także w Europie, choćby w Polsce. Bracia Lee, czyli tak zwani nasi Koreańczycy, chociażby, czy Tian Yao Liu z Chin, która studiuje w Poznaniu u profesor Popowej Zydroń. Niemniej zrobiły nam się takie zawody azjatyckie. Przypomnę zabawną historię. To w 1937 roku przyjechały pierwsze Japonki do Warszawy na konkurs i Jerzy Waldorf komentował ich kimona przede wszystkim. Chieko Hara pisał o niej piękna jak motyl i miła Kai. A później, gdy w 1985 roku przyjechała już spora, ponad 20-osobowa ekipa japońskich pianistów, ten sam Waldorf grzmiał, że pewnie w 2005 roku przyjedzie 150 kandydatów japońskich i trzeba będzie przenieść cały konkurs chopinowski z Warszawy do Tokio. To były żarty, ale to dzisiaj Azja tak naprawdę nam pokazuje inny model szkolnictwa, inny model gry, skupienia, koncentracji na muzyce. Ale jak sam wspomniałeś, jest też kilkoro pianistów z Azji, którzy doceniają tę polską szkołę. Tak, to jest tak, że oni przyjeżdżają tutaj się uczyć, że zakochali się w Chopinie. No to jest w ogóle fenomen, o którym rozmawiamy już od jakiegoś czasu. Pianiści, którzy szukają także tutaj zupełnie innego, myślę, że trybu także życia i spotkania z muzyką, dlatego przyjeżdżają do Polski, żeby uczyć się u polskich pedagogów i to także procentuje, chociaż najciekawsze z takiego trochę socjologicznego punktu widzenia, ale także muzycznego, na przykład są przypadki pianistów, którzy nie wyjeżdżają poza Chiny, tylko uczą się w Chinach, przyjeżdżają do Warszawy i wygrywają. Takie były przypadki. Dzisiaj oczywiście oni jeżdżą już po całym świecie i to są studenci właściwie wszystkich najlepszych profesorów i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, czy w Berlinie i Londynie. Świat się zmienia, zupełnie zmienia się w stosunku do tego, o czym pisał Waldorf. To jedno pytanie z mojej strony zupełnie niesłyszącej tych wszystkich niuansów, którymi zachwycają się specjaliści słuchający koncertów, występów na konkursie chopinowskim. Czy ci, powiedzmy, nasi Azjaci, którzy uczą się w Polsce, czy słychać u nich, że oni właśnie grają tego Chopina trochę po polsku? Nie, ja bym w ogóle tak nie stawiał tak tego problemu. Znaczy, trudno jest naprawdę powiedzieć, że ktoś gra w tej chwili po polsku, francusku czy chińsku. No to jest jakby ten etap szkół narodowych, tak bardzo popularny w Polsce na konkursie chopinowskim, zakończył się w momencie totalnej globalizacji. Ci młodzi ludzie jeżdżą dzisiaj po całym świecie i biorą coś od profesora w Polsce, coś innego od profesora w Berlinie, gdzie na stałe mieszkają, czy od profesorów z kursów letnich w Kanadzie, czy w Stanach. Ja myślę, że oni przyjeżdżają tutaj z zupełnie innym nastawieniem, z zupełnie inną koncentracją, z trochę inną głową, tak mi się wydaje, przez co, gdy są świetnie pokierowani, to potrafią zagrać znowu zupełnie inaczej. W związku z tym to są różnice

Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Odkryj nowe Audi A6, które wyznacza standard w klasie biznes. Teraz dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Szef niemieckiego wywiadu zagranicznego ostrzega, że Rosja to bezpośrednie zagrożenie, a lodowaty pokój z Unią Europejską może szybko przerodzić się w gorącą konfrontację. Martin Jäger stwierdził, że Moskwa chce rozszerzyć wpływy na Zachód i nie zawaha się przed konfrontacją z NATO. A według niego zagrożenie już trwa i wskazuje na manipulację, propagandę, sabotaż i naruszenia przestrzeni powietrznej. Nicolas Sarkozy stawił się w paryskiej prokuraturze finansowej, gdzie poinformowano go o szczegółach odbywania kary. Były prezydent Francji nie skomentował sprawy. Termin osadzenia nie został oficjalnie ujawniony, ale według źródeł sądowych ma to nastąpić wkrótce. Nicolas Sarkozy został skazany na 5 lat więzienia, w tym rok bez zawieszenia za udział w zmowie dotyczącej nielegalnego finansowania kampanii prezydenckiej w 2007 roku. Policjanci ostrzegają przed podejrzanymi atrakcyjnymi ofertami w internecie. Ponad 2,5 tysiąca złotych straciła starsza mieszkanka powiatu Sokulskiego, która chciała kupić opał. Kiedy po kilku dniach towar nie dotarł, próbowała skontaktować się mailowo ze sprzedającym. Niestety nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Po jakimś czasie 64-latka ponownie weszła na stronę internetową, z której wcześniej kupiła opał. Okazało się, że strona przestała działać. Wtedy zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustów. Konrad Karwacki z podlaskiej policji apeluje o ostrożność podczas zakupów przez internet i zgłaszanie każdej próby oszustwa. Pełny serwis Trójki o 19. Dzisiaj sporo słońca na Mazowszu było. W nocy będzie raczej pochmurno. No a jutro też synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże i całkowite i od 7 do 12 stopni Celsjusza. Za chwilę w audycji popołudniowej dwa słowa o dzisiejszym Noblu z ekonomii, ale najpierw Stupid Questions, New Model Army. 27 minut do 19. It's not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some little child, spring is past and gone. Hey, hey. Well, I know my craving heart and I've seen your vicious eyes. Hey, hey. And I think we know the truth, both you and I. Don't fluff your lashes like a little girl. Already know the answers. Don't ask any more stupid questions. You already 23,5 minuty do godziny 19. Nowoczesne technologie i świeże pomysły są gospodarce niezbędne i mamy na to twarde dowody. I właśnie za te dowody, za zbadanie wpływu innowacji na wzrost gospodarczy przyznano tegorocznego Nobla z ekonomii. Dostali go Joel Mocker, Philip Agon i Peter Howitt. Profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnił, że badacze skupili się na procesie tak zwanej innowacji destrukcyjnej, która zastępuje stare rozwiązania nowymi. Ten Nobel jest przyznany za badania nad wzrostem gospodarczym i na zatwierdzenie, że główną przyczyną wzrostu gospodarczego w długim okresie jest postęp technologiczny, który się dokonuje przez innowacje, wprowadzanie nowych produktów, które są o lepszej jakości niż poprzednio wprowadzane produkty. Ekspert zaznaczył, że innowacja jest dzisiaj niezbędna dla rozwoju gospodarki. Od dawna wiemy, że innowacje są istotne i że to właśnie innowacje będą przyczyną wzrostu także polskiej gospodarki w przyszłości, że powinniśmy wdrażać polityki innowacyjne. I ten dzisiejszy Nobel jest teoretycznym uzasadnieniem dla takich polityk. W praktyce na naszym poziomie rozwoju badania noblistów implikują, że póki co na razie wciąż powinniśmy skupiać się na importowaniu innowacji z innych krajów, a więc polityki, które ułatwiają importowanie takich innowacji, czyli być otwartym na handel, otwartym na migrację, wspomagać edukację, zwłaszcza na poziomie, powiedzmy, takim średnim. Profesor Joanna Tyrowicz dodała, że to rozwiązanie pozwala uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczące gospodarki. Próbuję modelować, skąd się biorą innowacje. W związku z tym możemy dyskutować o instrumentach polityki gospodarczej, które im sprzyjają albo które je utrudniają. No i ten model również, jak już te innowacje w gospodarce powstają, no to pokazuje, jakie to będzie miało implikacje dla innych obszarów gospodarki. Dla tempa wzrostu gospodarczego, dla PKB, dla nierówności, dla przychodów z podatków, dla opodatkowania, szerzej optymalnego opodatkowania. Profesor Paweł Kaczmarczyk uważa, że dzisiaj coraz bardziej dominujące znaczenie w gospodarce ma technologia. Stajemy w ogóle przed być może kluczowym pytaniem, w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie wpływała na nasze rozumienie gospodarki i rozumienie innowacji. W związku z tym wydaje mi się, że kolejnym krokiem byłoby zastanowienie się, no, jak te najnowsze technologie, czyli bardzo nowe technologie wpływają na w ogóle funkcjonowanie gospodarki, ale też powiedziałem to nie wprost, więc powtórzę, jak one wpływają na sfery nierówności. To znaczy na to, w jaki sposób zyski są dzielone między tymi osobami, które są właścicielami kapitału, technologii, choćby wielkie firmy technologiczne, a pracownikami, którzy no, codziennie udają się do biura, do swojej firmy. Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii dotychczas przyznano 56 razy, wyróżniając łącznie 96 osób. Tym tematem zajął się Krzysztof Kuczyński. Laureaci ekonomicznego Nobla dostaną 11 milionów koron szwedzkich. Ciekaw jestem, w co zainwestują te ponad 4 miliony złotych. Mam nadzieję, że w zmniejszanie nierówności ekonomicznych. I was blind, the flowers bloom. You quiet in the loudest room. I was dancing. I heard the loudest whispers that never made it true. You were looking for an answer while I was looking for you. Yeah, you were dancing. I was shot out of cannon over every moon. Then I saw your face in a crowded room. You were dancing, and I was dancing too. Yes, I was dancing too. I was looking for the kingdom of clowns and fools, till I saw your face in that crowded room. You were dancing, and I was dancing too. Yeah, I was dancing too. Yeah, you were dancing. I was burning every candle like a dog without a bone. You were lighting every flame through a shiny foam. Yeah, you were dancing. I was kicked up out of heaven, forgotten on what I know. Then I saw you preaching from a plastic throne. Now I'm dancing. I was looking for the kingdom of clowns Kelly Holiday, Dancing Too, w Trójce o 18.44. Pan Paweł do nas zadzwonił w sprawie ceny produktów rolniczych. Proszę wsłuchać się w liczby. Robią wrażenie. No, jak się patrzy na ceny, które rolnicy dostają za towar i jaki jest w sklepach, to jest coś horrendalnego. 100 razy droższe ziemniaki w sklepie niż w skupie, no to trochę jest chyba przesada. 5 groszy płacą rolnikom i się kupuje po 5 zł myte ziemniaki. No i ja tu mam, muszę powiedzieć, trochę problem z wiarą. Pan Paweł powiedział to 2 razy, więc na pewno nie były to liczby przypadkowe. Raz mówił o 100-krotnej różnicy pomiędzy cenami w skupie a w sklepie, potem 5 groszy i 5 zł. Jeśli mogą to państwo potwierdzić, to bardzo proszę, 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki. Teraz trudna historia. Małżeństwo z Wielkopolski od ponad 2 tygodni nie może korzystać z toalety, bo sąsiad zamknął przyłącze. Mówią, że wieczorami nie jedzą i nie piją, żeby nie musieć z toalety skorzystać. O nieoczywistych okolicznościach, w jakich doszło do tej sytuacji, Grzegorz Ługawiak. Państwo Hanna i Leszek Komorscy sprowadzili się kilka lat temu ze Śremu. Mieszkanie kupił im syn i oddał w użytkowanie. Pan Leszek uważa, że problem zaczął się od rozliczeń za wywóz szamba, gdyż oba mieszkania korzystają ze wspólnego zbiornika. I my zużywamy 6-7 metrów na 2 miesiące. Według pana Leszka sąsiedzi znacznie więcej. Pewnego dnia czara goryczy się przelała i sąsiad odpływ państwu komorskim zatkał. Wracałem z pracy, małżonka mówi, wiesz co, geniu mówi, że u niego w piwnicy leci woda z tej rury. To było za pierwszym razem. Wtedy rura była zatkana 3 dni. Rok później, czyli ostatnia sytuacja się powtórzyła, ale teraz odpływ ścieków odcięty jest już 15 dni. Mniej posiłków jemy już po południu. Nie pijemy prawie nic, bo co robić? Biorę małżonkę, odjeżdżamy gdzieś, żeby załatwić podstawowe potrzeby fizjologiczne w nocy. Od ponad 2 tygodni państwo komorscy bez rezultatu próbują zainteresować swoją sprawą kogokolwiek. Nawet rzecznika praw obywatelskich. Według nich mają pełne prawo korzystać z kanalizacji, bowiem została ustanowiona w tym budynku służebność mediów. Do wszystkich mediów, które są. Druga strona, sołtys Eugeniusz Tomczyk, sąsiad przez ścianę, twierdzi, że miał pełne prawo zamknąć odpływ ścieków z mieszkania państwa komorskich, bo tak zdecydowała wspólnota mieszkaniowa. Mają odłączone, mają wejść i... sobie podłączyć, no nitka to nie jest problem wielki. Według sołtysa dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji za sprawą państwa komorskich, a kulminacją był moment, gdy czyścił rurę zatkaną przez sąsiadów, a ci, mimo prośby, by tego nie robić, skorzystali z toalety. Problem, jeżeli by panu kupa wpadła na twarz, to byś miał bardzo problem. Syn państwa komorskich przyznaje, że jego rodzice byli informowani już wiele miesięcy wcześniej, że muszą zrobić własne przyłącze kanalizacyjne. Tam, z tego co ja wiem, tam były jakieś podłączane 2 rodziny w międzyczasie i to przyłącze można było zrobić swobodnie, z sporo tańszymi kosztami. Czemu oni wtedy nie zrobili tego? No, oni takimi są niestety ludźmi, którzy uważają, że nie trzeba było. Pan Zbigniew kupił rodzicom mieszkanie, by zapewnić im godną jesień życia. Oni byli w trudnej sytuacji. od jakiegoś dłuższego czasu i żeby im ulżyć, kupiliśmy im ten dom. Ale z ogromnym żalem przyznaję, że za cały konflikt w dużej mierze odpowiadają właśnie jego rodzice. Moi rodzice nie należą do najłatwiejszych ludzi i po prostu ta sytuacja niepotrzebnie została przez nich jakoś tam zaogniona pomiędzy nimi a sąsiadami, wszystkimi sąsiadami. Co dalej w tej sprawie? Państwo komorscy próbują zmusić sąsiada administracyjnie, by odetkał rurę. Obiecali mi, że zaczną załatwiać budowę przyłącza. Na razie 17 dzień pozostają bez kanalizacji. Dziś pani Hanna była w urzędzie domagać się inspekcji budowlanej, po której można by zmusić sąsiada do otwarcia przyłącza. Usłyszała tam, że do końca miesiąca inspektor jest nieobecny i nikt decyzji w tej sprawie nie podejmie. There wasn't much I could do. I didn't know I was falling for you. I'd been so messed up and you were a new day. So how could I know? Anita Tikaram, Lover Don't Come Around w programie trzecim. Na zakończenie, prawie już zakończenie dzisiejszej audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Pięknie dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizowała ją Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwała Karolina Gonet. Michał Matus, ja Państwu dziękuję. Życzę miłego wieczoru i zostawiam Państwa z jeszcze jednym utworem na zakończenie. Duet Magdalena Bay, utwór Second Sleep i co ja mogę powiedzieć. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Second sleep is calling out to me. If I don't wake up, oh, I